Book 2 79 79 79 الصفات 2 Pridavki 2 Pridavki 2 أنا لابس ثوبا أزرق Oblečena sum vo sin fustan. Oblečena sum vo sin fustan. Ana labis thoban ahmar. Oblečena sum vo crven fustan. Oblečena sum vo crven fustan. Ana labis thoban akhdar. Oblečena sum vo zelen fustan. Oblečena sum vo zelen fustan. Saashtari šantat jed sauda. Jaz kupuvam jedna crna tašna. Jaz kupuvam jedna crna tašna. Saashtari šantat jed bunija. Jaz kupuvam jedna kafejava tašna. Jaz kupuvam jedna kafejava tašna. Saashtari šantat jed bajda. Jaz kupuvam jedna bela tašna. Jaz kupuvam jedna bela tašna. Ahtaj li sejara žedida. Mi treba nova kola. Mi treba nova kola. أحتاج لسيارة سريعة. Mi treba brza kola. Mi treba brza kola. أحتاج لسيارة مريحة. Mi treba udobna kola. Mi treba udobna kola. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Tamu gore žive jedna stara žena. Tamu gore žive jedna stara žena. Hunak fok taskun imra'a semina. Tamu gore žive jedna debela žena. Tamu gore žive jedna debela žena. Hunak taht taskun imra'a fudulija. Tamu dolu žive jedna radoznala žena. Tamu dolu žive jedna radoznala žena. Dujufuna kanu nas lutafa. Našite gosti bea fini luge. Našite gosti bea fini luge. Dujufuna kanu nas muhezzebin. Našite gosti bea učtivi luge. Našite gosti bea učtivi luge. Dujufuna kanu nas muhemmin. Našite gosti bea interesni luge. Našite gosti bea interesni luge. Ledeja atfal mahbubun. Jas imam Mili deca. Jas imam mili deca. Lakin el jiran ledejhom atfal vokhun. No sosedite imat drski deca. No sosedite imat drski deca. Hel atfalukum muaddabun? Da li vašite deca se mirni? Da li vašite deca se mirni?